wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngoperake. Senang mureng ngomongane seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen galak.